Ja, lief luister. Ja, het is. Weet je, wat gebeurt er allemaal? We zijn in de Folderbunker. Het is Radiaction 3, dag 2. En er gaat van alles gebeuren hier vanavond. Het is een line-up. En die bestaat eruit dat. Zometeen geopend wordt met Enmore. Dat wil zeggen als de saxofonist gearriveerd is. Daarna komt Sestra Imoto. Daarna spelen Frank Vis en Yiwei Yang. Daarna Saves Basket. Daarna Sanyo. Daarna Motor Hotel. En daarna Robium Kerubi. Dus dat belooft wel wat te worden allemaal. En daar wensen we jou allemaal heel veel plezier mee. Want het wordt weer een dolle avond vanavond waarschijnlijk. Dus veel plezier.